vouche contar un contiño, meu amor. Vouche contar un contiño, meu amor. Vouche contar un conto. Conto meu neno onde soño un lambón co padal namorado. Dos teus soños, meu amor, volveranse dúas améndoas. Os teus olliños pechados, ingredientes da receita dos soños amendoados. Volveránse dúas amendoas os teus olliños pechados, ingredientes da receita dos soños amendoados. Vouche contar un conto. Conto meu neno donde soño un lambón copada al namorado. Dos teus soños, meu amor, búscame nunha manteiga, busca o azúcar e os ovos, mentras o forno se quente, mentres vai prendendo forno. Búscame unha manteiga, busca o azúcar e os ovos, mentras o forno se quenta, mentres vai prendendo forno. E cando se atopes todos, ai, que bater cun balse nos pés, catro claras de ovos, manteiga, azucre, raspas de limón na cunquiña do meu colo. Ai, que bater cun balse nos pés, catro claras de ovos, manteiga, azucre, raspas de limón na cunquiña do meu colo. Moi mesturadiño todo, meu amor, moi mesturadiño todo, meu amor. Moi mesturadiño todo nun conto, meu neno, onde soño un lambón copada al namorado. Dos teus soños, meu amor.